Molt bona nit, amics oients de Ràdio Caldes, benvinguts a l'edició 155 del Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes de Montbui, que aquesta setmana a l'actualitat ofereix temes dels UB40 i els UB40, que ens vindran a veure aquesta setmana a Barcelona, el grup de modes Black Keys, temes dels nous discos de Korn i un avanç del nou disc del Bruce Springsteen, que ja s'ha filtrat el primer tema. També recordarem l'espectacular concert de Mastodon i de Red Funk que hi va haver la setmana passada, i els grans discos de la història del rock, uns clàssics dels 80, els Simple Minds, que ens vindran a veure en unes setmanes, i repassarem el seu fantàstic disc New World Dream de l'any 1982. Salutacions de qui us parla, de Xavi Gustems, des de la 107.8 de la FM. Salut i força rock, comencem! Arrequem el Rock and Gust amb els UB40 i els UB40, batejats amb el nom d'un formulari per gent a l'atur del govern anglès. La banda de reggae pop, els UB40, es va formar l'any 78, mentre els seus integrants feien fila a la cua del paro. El caràcter multiracial de la banda és un clar reflexe dels seus orígens de classe treballadora anglesa de finals dels 70. La seva posició política i la revifalla de l'ska va fer que augmentessin moltíssim el nombre de fans, i fins i tot els Pretenders, a principis dels 80, els van oferir-se els taloners de la seva gira. Després de quasi 30 anys, els UB40 s'han dedicat a popularitzar i difundir el reggae i ska per tot el món. El tema que escoltarem ara és el Can't Help Falling in Love, la versió d'Elvis Presley que vam fer l'any 89, i es tindrem en concert el dissabte 4 de febrer a la sala Ras Matas, UB40. Wise men say only fools rushing, and I am here falling in love with you. Only fools rushing, Els Black Keys són la sensació del moment. En el seu setè disc, anomenat El Camino, Dan Auerbach i Patrick Carney han tornat a comptar amb Danger Mouse com a productor. Prossegueixen amb la seva influència soul de discos anteriors, però de manera més accessible i sintetitzada. El disc només dura 38 minuts, una producció exquisita i meticulosa. I un conjunt de temes directes i divertits són indicis més que suficients per arribar a la conclusió de que El Camino podria ser el disc més complet i de més personalitat de la banda. El blues rock segueix funcionant com a nucli del so, però cada vegada més allunyat del minimalisme guitarra, bateria i veu dels seus començaments, i amb una instrumentació més rica, amb òrgans sintetitzadors, amb metalòfons i un disc absolutament que no pots deixar de moure els peus. Escoltem el tema que obre aquest El Camino dels Black Keys, aquest Lonely Boy. Pioners del nu metal al Korn està donant molt que parlar, ja que han col·laborat amb artistes reconeguts del dubstep, Skrillex, Scission, Downlink, Noisia, una ramificació de la música electrònica. Fins i tot han arribat a agafar un d'aquests DJs com a taloners de la gira que estan fent. En el seu moment van crear l'essència de l'estil nu metal i ara han decidit donar una nova volta de rosca al seu so. Hi ha gent que li flipa, que li mola moltíssim. Hi ha gent que s'escandalitzen del nou so que estan fent els Korn, renovar-se o morir. I la veritat és que els Korn no els estan gens malament. i sonen diferents. Escoltem aquest, Chaos Light in Everything. Cor. Esteu escoltant el Rock August. I quan s'emet el Rock August? Cada dilluns, cada divendres i cada dissabte de la temporada, a l'hora de sopar, de 9 a 10 del vespre, els diumenges, a l'hora de la migdiada, de 6 a 7 de la tarda. Evidentment, si no teniu res millor a fer que dormir, podeu sintonitzar el Rock August per amenitzar-vos a la tarda. També a les nits dels dimecres, els dijous, de 12 a 1, tot i que la programació oficial no surt, sé que aquesta hora de nit es programa. També ens podeu sentir per internet, recordeu, www.radiocaldes.cat. Si esteu fora de la ubicació de les zones calderines, ja sabeu, ens podeu sentir per internet. Rock amb gust, salut i força rock! El passat 24 de gener vaig anar a veure els Mastodon amb un col·lega, amb l'Ivan, I ens van portar una agradable sorpresa amb els taloners, els Rec Funk, un grup autèntic que no es deixa portar per les grans plataformes a l'hora de donar-se a conèixer al públic. Això és un d'aquells grups que mantenen la filosofia que molts van tenir al seu dia, que no és un altre que guanyar-se una petita legió de fans, però de qualitat. Una gent que els veus amb frondoses barbes, les seves vestimentes de mercadillo, les seves panxetes cerveseres, serveix per donar-nos en compte que no som molt amics de l'estètica tan de moda avui dia, però quan es posen a tocar, mare meva, la cosa canvia. Amb un so sludge barrejat amb stoner metal passant pel heavy, configuren un enorme grup anomenat Red Fang, Colmillo Rojo. És com si haguessin ajuntat grups de principis dels 70 amb altres de principis dels 90 i d'aquesta unió hagi sortit un so que resulta molt contundent. Ambient pesats, ritmes canyeros i excel·lents jocs vocals, un grup que en el futur donarà molt que parlar. Red Fang, anem a escoltar el tema que obre el seu nou disc, que es diu Prehistoric Dog. We'll be right back. caps de cartell eren els Mastodon, que ens venien a presentar el seu cinquè disc, The Hunter. El grup ens va introduir a tots els presents en un èpic i salvatge món de frenètica fantasia. Els d'Atlanta ens van captivar amb un so que jugava amb una dualitat entre lo abrupte i lo deliciosament complexa. Tot el directe va passar com un llamp. Va ser rapidíssim, no hi va haver pràcticament comunicació entre la banda i el públic. Ens van matxacar durant una hora i mitja, en què hi va haver moments de deliri, admiració i sobretot de molta eufòria. Per acabar, van sortir els membres de Red Fang i van interpretar un petit avís entre les dues bandes. Un clima divertit, festiu, que va significar el primer gran concert de rock d'aquest 2012. I un dels temes més reeixits i accessibles del nou disc de Mastodon és aquest Curl of the Burn. Per acabar aquesta primera part, parlarem del nou tema de Bruce Springsteen, que estarà inclòs en el seu nou disc que sortirà el 6 de març. Segons els més directius de la seva discogràfica, aquest disc, que serà el número 17 de la seva carrera, ofereix textures inesperades gràcies a la percussió electrònica i un immens ventall d'influències i ritmes des del hip-hop a la música irlandesa i el folk. Segons el seu manager de sempre, el John Landau, ha declarat que Bruce Springsteen ha fet l'esforç més important de la seva carrera per oferir aquesta visió de la vida moderna. Un primer tema que es diu We Take Care of Our Own, que dins del seu patriotisme americà, bàsicament el que diu és que es cuidin més d'ells mateixos i que deixin de ser la policia del món. Sembla ser un tema de consum intern dels Estats Units, com sempre, les dues cares, les dues vessants del Bruce Springsteen, el Bruce Springsteen social i l'americà. Escoltem aquest de nou abans. We take care of our own. encetem la segona part del programa, els grans discos de la història del rock. Ja sabeu que cada setmana saltem de dècada, toca un disc dels 80 i com que els Simple Minds ens vindran a veure el proper febrer, posarem el seu disc New World Dream de l'any 1982. Va ser el cinquè treball de la banda i que els va permetre l'accés a un públic molt més majoritari. En els seus orígens venien de la punk, on es feien anomenar Johnny and the Self Abusers. Simple Minds van mostrar una evolució musical on posteriorment van introduir altre tipus d'inquietuds vanguardistes i experimentals en els seus següents discos, fins arribar a aquest New World Dream, on van acabar perfeccionant i equilibrant part comercial i inquietuds experimentals. El primer tema que escoltarem, Somewhere in Summertime, va ser el tercer single del disc i un petit clàssic molt celebrat pels fans de la banda. Escoltem-ho. amb aquest New Gold Dream van venir els primers èxits comercials del Simple Minds, formats pel Jim Kerr a la veu, el Charlie Burchill a la guitarra, el Michael McNeil als teclats, el Derek Forbes al baix i un reguitzell de bateries que van tocar les diferents cançons. Aquest New Gold Dream va ser el primer disc de la banda que va introduir dos singles al top 20. El rock dels 80 va tenir en aquests escocesos una de les bandes que van mostrar les possibilitats d'unir sons sintetitzats amb cançons àgils, fent un so fet per agradar, però també per agitar. Els Simple Minds sempre van estar molt interessats a unir la seva consciència social amb la seva música, en un moment en què la lleugeresa musical era el que es portava. A l'any 1982 van crear un so que, a més, els hi va permetre omplir estadis i sortir airosos. Anem a escoltar el segon tema d'aquest New Gold Dream, que es diu Promise You a Miracle. La banda no va començar de manera exitosa, a passar dels estils experimentals que van impregnar al principi de la seva carrera. No obstant això, han arribat a vendre més de 35 milions de discos, el que demostra que la seva qualitat musical prima per sobre de qualsevol altre atribut mediàtic. Els seus components es van conèixer a una escola catòlica de secundària i el grup va treure el nom de la lletra d'una cançó de David Bowie anomenada Gin Ginny. El grup utilitza un símbol celta com a logotip. Consta d'un cor sostingut per una mà a cada cantó i amb una corona dalt. El símbol significa amor, amistat i lleialtat. L'àlbum, aquest New World Dream, també va ser produït per Peter Walsh i va ser una derivació del New Wave cap a un nou estil anomenat New Romantic, on es feia un equilibri entre la maduresa artística i l'acceptació comercial. Va suposar un pas decisiu a la seva carrera, una música més accessible, sense perdre força ni originalitat. Escoltem aquest Glittering Pax. Clear day. Is it the flight song? reguitzell d'estils que han anat tocant el Simple Minds al llarg de la seva carrera, com el post-punk, el new wave, el new romàntic, l'experimentalisme, el rock sinfònic, van fer que conquistessin el mercat americà i l'europeu i el mercat de tot el món. I molts artistes d'avui dia de música alternativa i electrònica actual els citen com a referents. Els Moby, els Orro, els Asmatic Street Pitch, el David Guetta han declarat la seva admiració pels seus treballs. Han sigut nominats dues vegades als Brit Awards i ha sigut una de les grans bandes dels 80. Escoltem el penúltim tema, però el darrer que posarem d'aquest New World Dream, que es diu Hunter and the Hunted. Thank you. Els Simple Minds actuaran el proper 16 de febrer a la Sala Arles Metals de Barcelona, dins de la seva gira 5x5, Fight for Five, una gira en què la llegendària banda escocesa interpretarà exclusivament cançons dels seus 5 primers discos, el Live in a Day del 79, Real to Real Cacophony del 79, Empires and Dance del 80, Sons and Fascinations, Sister Feeling Call del 81 i aquest New World Dreams que estem parlant avui de l'any 82. La primera i la segona part del concert, interpretant els 4 primers, i en els visos 5 temes faran d'aquest New World Dream. Es tracta que del repertori que va aconseguir el Simple Minds fer entre el 79 i 82, 3 anys altament creatius, on la banda de Glasgow va irrompre a l'escena anglesa des de la New Wave a partir del punk, com han dit diverses vegades ja en aquest disc, però també amb sons més foscos i experimentals. I per acabar, m'agradaria posar un tema que no està exclusivament en aquest disc, però és el tema que tothom coneix i tothom recorda dels Simple Minds, va ser el seu gran pelotazo, que va ser de l'any 1985. Va ser un tema que van fer per la banda sonora d'un disc del John Hughes, de Breakfast Club, i és aquest llegendari i atemporal Don't You Forget About Me, Simple Minds. We'll be right back. I amb aquest No t'oblidis de mi, Don't Forget About Me, dels Simple Minds, acomiadem aquest Rock and Gust d'avui, el 155, esperant que tant els grups que coneixeu, com el Simple Minds, el Bruce Springsteen, UB40, us hagin agradat, així com hàgiu pogut descobrir altres bandes, potser de sons més metaleres, més fosques, com els Red Fang, els Mastodon, o els Korn, que també són part essencial de la música del metal dels 90 i dels 2000. Aquesta és la petita pretensió del Rock and Gust, d'aquelles bandes, aquelles cançons, aquells grups de sempre, conjuntats amb altres grups que potser no tenen el recolzament mediàtic majoritari, però que són molt bones, i quan es donen a conèixer la gent queda meravellada de lo bones que arriben a ser. Aquesta és la petita pretensió del Rock and Gust, difondre la cultura del rock. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Fins la setmana que ve. Salut i força rock. Adéu-siau.